Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, többet magammal, ahogy azt megszoktuk. Csintalan Sándor. Jó estét. Ezzel mindig meglepődöm, hogy ilyen sokáig tapsolnak. Dévény István. Üdvözletem. Reichert János. Adj Isten, köszöntöm a teltházat, jó nézni Önöket. Puzsér Robert. Jó estét. Azt hiszem ma estére... És Börzse Sándor. Azt hiszem, a vidámság ezzel mára ki is fújt, legalábbis ami a témáinkat illeti. Egy hete vagy két hete mondtam, hogy én már nem is akadtam ki, meg nem is háborodtam föl, meg nem is voltak szélsőséges reakcióim a Zelenszkij-Trump kapcsán, hanem egyszerűen rossz kedvem lett, és hát akkor mit mondjak most a március 15-i Orbán beszéd után? Komolyan mondom, mint magyar állampolgár, még szégyenérzetem is volt. Itt, szerintem nincs itt olyan ember, aki ne tudná, hogy milyen szavak hangoztak el. Én két általam tisztelt okos embertől idéznék. Az egyik Ungvári Krisztián, aki ugye történész, és azt mondta, hogy a 12 pont kapcsán, amit Orbán Viktor ott fölvázolt, azt mondta, hogy nettó aljasság. És a másik pedig Nyári Krisztián, aki felidézte, hogy volt már ilyen, hogy Poloskához hasonlították a másik felet, ez egy Ruanda nevű országban volt, és ezután a világ legnagyobb népirtása következett. Tudom, hogy ez egy szélsőséges példa, és megmondom őszintén, a Sanyi sokszor eszembe jut, de akkor eszembe jutott megint. Ő 3 évvel, 2,5 évvel ezelőtt kezdte felvázolni ennek a fajta hangnemnek, és hát ő aztán később tovább is ment megérkeztét. És hát azt kell most már mondjam, hogy úgy néz ki, sajnos, hogy igaza lesz. Bár ne lenne. Hogy látjátok? Akkor kezdem én, jó? Mert kicsit ilyen szolgálati közleménnyel, hogy belőlem időnként ilyen artikulátlan hangok fognak kitörni. Még máskor is ez nem volt a kihívó. De hogy mert a Tisza ünnepségén sikerült nagyon megfáznom, ahol a tudósítóként vettem részt egyfelől, másfelől meg azért, hogy meglegyen a 12 ezer fő, ugye? Úgyhogy szeretnék így előre elnézést kérni, fújkálni fogom az orra, mindenféle gusztustan dolgokat fogok csinálni, de még mindig jobb, mint egy miniszterelnöki beszéd, ugye? Visszahallgattam kétszer is egyébként, nem azért annyira tetszett, csak kíváncsi voltam, hogy ez a poloskás rész, ez hogy jött ott Orbán beszédében. És egyébként én azt gondolom, hogy ő ott nem akart globálisan poloskásozni, hanem a Magyar Péternek akart odaszúrni, ugye Poloska Petinek nevezik a Fideszen belül Magyar Pétert. Aztán úgy sikerült, ahogy. És hát ugye Orbán Viktor miniszterelnök úr, ő tévedhetetlen. Ilyenkor nem az van, hogy valamit kezdenek azzal, hogy jó, azt nem úgy akarta, vagy mit tudom, tehát bármit legalább, hanem ilyenkor kőkeményen beleállnak, és meghosszabbítják Bicskéig. Ugye egyből érkezett már az Ágoston Sámuel, aki elmondta, hogy tulajdonképpen az, hogy a miniszterelnök úr poloskázott, az igazából a balliberális oldalnak a hibája. Mert olyan érzék, tehát hogy egészen pusztító, ahogy próbálják ezt az egészet keretezni. Viszont még annyit, hogy én egy kicsit gondoltam, hogy a többiek úgyis inkább erről fognak beszélni, a poloskázásról, meg a náci gyanúról, hogy én kiírtam 4 rövid pontot, ami azért a miniszterelnök úr beszédében elhangzott, és hát akadnak vele kisebb problémák. Ugye azt mondta, hogy nem kötünk alkut soha. A politika az az alkú kötések művészete sorozata, és akkor ugye eszembe jutott, hogy hirtelen, hogy az Oroszország elleni szankciókat így rendre megszavazzuk mindenféle alkú nélkül, nem? De hát az simán. Aztán elfoglaljuk és megváltoztatjuk Brüsszelt. Szerintem ez már tavaly megvolt. De nem tudom, hogy mit akarnak még egyszer elfoglalni benne, de mondjuk azt eszembe jutott, hogy hiszen az inflációt is legyőztük már egyszer, úgyhogy ez is ilyen lehet. Megreguláztuk a multikat és a bankokat, mondta a miniszterelnök úr. Hát olyan szintű multi az van, hogy ugye épp most hirdették meg a 100 új gyár programot. Ezek gondolom egyik sem multi lesz, nem? Tehát ezek ilyen, nem tudom, kicsi gyárak lesznek, kézműves gyárak, vagy nem tudom, ilyen gyárak lesznek. És hát a bankokat meg úgy sikerült rendre utasítani, vagy móresre tanítani, hogy az utóbbi években érték el a legnagyobb extra profitjukat. De hát gondolom önök még nem a alkotmány, illetve a alaptörvény szellemében élik az életük. Mármint, hogy férfiak is nők, de hogy még azért használnak bankkártyát, és nem fordultak a szent készpénz felé 100%-osan. Hát akkor tapasztalják azt, hogy milyen költségeket vernek a bankok ránk. Most utaltam át a lakbért, ez 200 ezer forint körüli összeg, 1200 forintot vont le az OTP, azért, mert voltam olyan bátor, hogy megnyomjam az Entert. 1200 forint, csak úgy. És hát ez még egy kisebb költség. És ugye itt az utolsó, amit még kiírtam, ez a Unió, de Ukrajna nélkül. És valahogy úgy emlékszem, hogy mintha itt lenne itt egy miniszterelnök, aki megszavazta Ukrajna csatlakozási tárgyalásának megkezdését. De biztos én tévedek, tehát valószínűleg így van. És még az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy vajon a kárpátaljai magyarok, azok hogy szemlélik ezt az egészet, ami itt zajlik nálunk a nemzeti politika jegyében. És nekem írt egy kárpátaljai magyar egyébként, küldött egy üzenetet, és azt mondta, hogy gyakorlatilag majdnem annyira félnek a békétől, mint a háború folytatásától, mert hogy most nem igazán ér rá az ukrán hatalom azzal foglalkozni, hogy mi legyen azzal a magyar kisebbséggel, amelynek képviselői ugye úgy politizálnak, ahogy. És ne felejtsük el, hogy ami nekünk talán természetesnek tűnik, mert a szemünk előtt történt, ugye onnan indultunk, hogy nem támogatjuk Ukrajnát, mondta az Orbán kormány, és akkor hát azzal lehetett vitatkozni, az politikai álláspont volt. Onnan eljutottunk oda, hogy az oroszokról, Putyinról már szó nincs. Az ukránok a felelősek. Az ukránok megbetegítik a gyerekeinket, behozzák az AIDS-t. Már alrég hallottam ezt egyébként, nem kellett. Nem, a Covid-dal már nem lehet rendesen riogatni, úgyhogy visszahozták a jó öreg AIDS-t. Elveszik a magyarok munkáját. Egyébként 800 ezer felfegyverzett ukrán vár ugrásra készen, hogy ha belépnek az Unióba, mert az így van, nem? Tehát így hétfőről kedve szokott egyébként történni, akkor átvegyék a fekete piacot egész, és a maffiát lenyomják, és ők lesznek majd itt. Tehát, hogy egy olyan borzasztó képet festenek most már az ukránokról, és onnan jutkeztük el, hogy nem támogatjuk őket, mert nem akarunk belesodródni a háborúba. Egyébként a Fidesz szavazóknak az se tűnik fel, hogy senki nem sodródott bele a háborúba, nem? Tehát ezzel rettegtetik őket, senki nem sodródott bele valamiért. És egy bónusz. Irány a vélemény nyilvánító népszavazás, ezt mondta a miniszterelnök úr. És ez nagyon jó, hogy ez a irány a vélemény nyilvánító népszavazás, mert ez azt jelenti, hogy maradj otthon. Mert ugye jönni fog ez a kis valami, amit otthon beixelünk, és ugyanúgy, mint a nemzeti konzultációk során, így visszaküldjük, ez lesz ez a bizonyos népszavazás. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Na most akkor. Na, mondjad már. Kész. És annyit tudnám. Akkora poén volt az eleje, mert én azzal készültem, némiképpen zavarba, van nekem egy lelki vezetőm, ilyen műsorilag, az Aranyosi Péter, aki azt szokta mondani, hogy azért szórakoztassuk is a közönséget, meg legyen dráma, meg nem tudom micsoda. Most tényleg jó volt a poén, meg itt nem mondom, Isten, de jó, hogy a Pisti azt elmondta, mert ezután elmondom, miben én készültem. Hát egyrészt ez kurvára nem mulatságos, ahogy mondta Sanyi a másik, meg ugye önök szoktunk néha produkálni néhány dolgot, ugye a Robival, amikor vitázunk. Most éppen például megnéztem a Lajos Mizséi tévének adott interjúját, adtál neki, emlékszel rá? Mindegy. Na mindegy, és egy nagyon figyelmes youtuber, vagy mit tudom én, micsoda, megosztott egy blokkot belőle, tökéletes. Nem fogok tudni összeveszni a Robival. Minden szavával egyetértettem. Nézzék meg egyébként Lajos Mizsa TV, a fene se gondolta volna. És a legjobbat, mert több interjút adtál, de tényleg ától Z-ig, tehát egy, miről szól ez a népszavazás valójában, Bielorusszia, Isten, legfeljebb azon veszekedhetnénk, amire esetleg utatra, most annyi, hogy most ki fedezte föl előbb, hogy Bielorusz útra fogunk lépni, meg akar ez az ember, meg mit tudom, ez a, meg a birodalom. Hát most ez azért nem egy olyan nagy élmény. Úgyhogy ez most ki fog maradni szerintem. Ellenben azt azzal akart, ami a lényeg talán, hogy azért ezek nem pusztába kiáltott szavak. Én tényleg agymenésem van attól, hogy kritikusnak, meg ha úgy tetszik ellenzékinek nem kötelező különben lenni, politikai és világmagyarázók hogy domestikálódnak ez a hatalomhoz. Amikor ezt ugye elkezdik elemezni, hogy ezek a szavak, meg hogy mondott ilyet a Tordján is. Igaz, hogy a Tordján is mondott ilyet, csak nem hatalomban. És nem volt miniszterelnök. Ez az egyik dolog. Másrészt az a közönség, amelyik annak idején erre reagált, annak egy jelentős része már régen a temetőben van. A baji közönség egy jelentős része nem is tudja, hogy ez mit jelent. És még azok se tudják, akik mondjuk... Nekem az íre a pont a tegnapi miniszterelnöki beszéd. Három ilyen dolog volt. Az egyik az, amikor a bírákat behozta ebbe a dologba. Ez én azt gondolom, hogy az első nem egyszerűen retorikai elem, hanem nyílt, a nyílt diktatúrának a bejelentése. Az, hogy az igazság, a bírói, a harmadik hatalmi ágban dolgozó emberek között húsvéti nagytakarítást akart tartani, az számomra súlyosabb, mint a poloskázás. Már tiltakoztak egyébként. Jó, csókoltatom őket. Majd ne tiltakozzanak, hanem viselkedjenek így. Igen, egyébként a bírói egyesület egy nagyon nyamvat olvastam. De hagyj fejezzem be, jó? Ez az egyik dolog. A másik az, hogy eközben, mert hogy a húsvéti nagytakarítás az ki is van szervezve. Sok szempontból is már régen ki van szervezve. Hol előveszik, hol nem. Volt egy pillanat, amikor 2010 környékén megállították a magyarok nyilait. Ellenben most már ott tartunk, hogy a Lipótvárosban megtörténhet olyan fényes nappal, hogy valakit súlyosan abúzáljanak. Meg nem ütötték, de betelepedtek a nyilasok Szálasi után, mondjuk nem akkora meglepetés, betelepedtek az Ábrahámok és a nyilasok Lipótvárosba, és egy ott sétáló polgárt, úgy, mint Lakatos Márkot, ugye egyrészt bekergetnek egy étterembe, és ezt büszkén elmondják, sőt, mi több, oda mennek és provokálják. Azért kezit csókolom. Hát már bocsánat. Egyébként ez, tehát ez egy náci duma. Én elmondanám az én drága, egyszer még voltam abban a helyzetben, hogy kerültem ezek között vita helyzetbe az Ultrahang nevű műsorban. Mindjárt befejezem, és mondtam az én drága magyar testvéremnek, aki egyébként etnikailag cigány, hogy drága barátom, azok a titeket ugyanúgy, mint a homoszexuálisokat égettek annak idején. Nem is értem ezt az egészet, illetőleg értem, ennek a hatalomnak nincs más eszköze, csak az orosz birodalmi út és az unióból való kifarad. Lázár meg is hirdette, bocsánatot kérek. Ugye Lázár János konkrétan elmondja, hogy vissza kell vennünk úgymond a jogainkat. És miután a helyzet egyre szarabb lesz, egyébként, és mindjárt befejezem, ugye ehhez a propagandához eszköz az, hogy nem a katasztrofális gazdasági állapot a felelős az inflációért, hanem a kereskedők, és azok is tudjuk kik, meg amúgy a multik, akiket egyébként kényszerből, ha úgy tetszik, a dolog logikája miatt kénytelenek idehozni, mert akkor jófajomán a fű nem teremne meg, és fogják is hozni. Amúgy meg azt is jellemzőnek mondom, hogy amikor a bankárkodásról szól, esik a szó, azért a hozzászólók jelentős része, és csak még a hozzászólók is, csak az OTP-t emlegetik. A Mészáros bankjait, a Tibort bankjait, de mint nem a bankrendszerrel van baj, ezeknek muszáj kaszálniuk, mert egyébként az rajtunk élősködnek. Na, szóval dráma van, bocsánat, befejezem. Majd még valamit majd mondok, csak nem akarom húzni az időt. Nos, ez a poloskázás, ez tényleg riasztó. És elsősorban azért, mert ezeket a dehumanizáló göbbelzi dumákat eddig nem a miniszterelnök adta elő. Ezek a Bayer Zsoltnak a dumái. És most a miniszterelnök méghozzá az ünnepi beszédében március 15-én adja ezeket elő. Ez valami fordulatot jelez. Ez nem véletlen. Az a különbségtétel ahhoz képest, ami eddig történt, hogy most megint érzékelünk egy ilyen vörös vonalat, amit átlépett a hatalom, és természetesen ez egy kétfenekű doboz, mint mindig. Van a kétfenekű dobozban rendesen egy csótányírtóval, meg van benne egy ilyen gumicsontváz. Ugye szoktuk használni ezt a kifejezést, hogy gumicsont. És itt minden gumicsont, de semmi sem csak gumicsont. Ez gumicsont, de nem csak gumicsont. Hanem ez a határ, és pont ez a lényeg, hogy szuperpozícióban kell tartani a gumicsont és a göbbelszi beszéd között. És rossz az, aki rosszra gondol, ugye? Nem szeretek nácikkal, meg nyilasokkal példálózni, de most muszáj. Szálasi Ferenc adta elő ezt a dumát, és így számolt belőle a sajtó. Beszéde végén a zsidó kérdést egy viccel intézte el, amely szerint, ha egy háziasszony a lakását ciánoztatja, nem fogja megkérdezni a poloskákat, hogy te megcsíptél-e, te nem csíptél-e meg, hanem elpusztítja az egészet. Ez a része a beszédének nagy tetszést váltott ki, számol be a sajtó. Én nem szoktam nácizni, meg nácizmussal riogatni, tényleg nem szokásom. De ugye itt ez a, nem fogjuk külön-külön megkérdezni, hogy melyik poloska csípett, melyik nem csípett, itt Radnóti Miklósról van szó. Szerb Antalról, Rejtő Jenőről van szó. Ők azok a poloskák, akiket nem kérdezünk meg, hogy csíp, nem csíp, nem elpusztítjuk az egészet. Ez rohadt ijesztő. És ez mindenkiben megszólaltat egy vészcsengőt. Nyilvánvalóan két jelentése van a poloskázásnak. Egyrészt az, amiről az István beszélt az imént, Poloska Peti, aki lehallgatja a feleségét, itt a poloska az a lehallgató készüléket jelenti. De a poloska ugyanakkor bír ezzel a göbbelszi jelentéstartalommal is, és pont ezt akarták. Pont azt akarták, hogy a Lipsiknek megint forduljon ki a szemük, habzon a szájuk, vessék magukat a földre, és vetkőzzenek ki önmagukból, ők meg így hátradőlnek, és azt mondják, hogy ha-ha-ha, hát ti már megint paranoiásak vagytok, csak a lehallgató készülékről beszéltünk. Az előttem szólók után én már inkább csak egy utószót szeretnék mondani, ez két bekezdésből áll. Az első, ne lepődjenek meg, egy teológiai. A beszéd, ugye, itt elmondták már a barátom, ugye állatnak minősítettek minket, akik nem értünk egyet a kormányzattal, erre mindjárt visszatérek. A másik része az, hogy az egyház társadalmi tanítása, és sőt, inkább az egyház tanítása is fundamentálisan a személy méltóságáról szól. Az emberi személy méltóságáról. Nincsen benne a názáreti Jézus, de tulajdonképpen az Ószövetségi alapon sem olyan jellegű kitétel, hogy eldönthetem én, hogy egyesek nem emberek. Az Isten teremtette személyt, azt tisztelni kéne. Ez a miniszterelnök nem tiszteli. A beszédnek volt még egy fordulata, ami fölött azért nagy többség elsikkadt. Bejelentette, hogy az ellenzék a pokol bugyraira kerül. Ugye? Szeretném elmondani. Igen, de szeretném felhívni a figyelmüket, hogy És tényleg ne vegyék zokon azok, akik nem érzik magukhoz közel a kereszténységet, de nyilván olyanok itt, akik velem együtt fontosnak találják. Tehát az örök bíró fog megítélni mindenkit, és hogyha valaki az örök bírónak képzeli magát, az Istennek képzeli magát. Orbán Viktor ebben a beszédben egyszerűen isteni jogokat vindikált magának keresztény szemmel. Ne sikkadjunk elem fölött, mert ez egész... Orbánizmust ez nagyon komolyan jellemzi. A hívei ugye istenként tekintenek rá, és ennek megfelelően soha nem lehet velük megbeszélni, hogy mit mondott az ő istenük tegnap, mert az teljesen mindegy. Csak az fontos, amit ma mondott, ami 10 éve az nem fontos. Hatházi urat meg lehet büntetni 7 millió forintra, mert szörnyű dolgot követett el. Orbán Viktort idézte, már pedig nem kapott rá engedélyt. Ugye? Na most térjünk vissza a másik bekezdéshez, az nekem szívemből fog szólni, tehát ugye a miniszterelnök állatnak nyilvánított minket, hogy most a Nagybrém hányadik kötetéből azzal nem foglalkoznék. Annyit szeretnék erről üzenni a tisztelt miniszterelnök úrnak, hogy amikor megkezdi a deportálásokat, akkor legyen olyan kedves engemet az első szerelvénybe behívni, mert nem szeretnék olyan országban élni, amilyet ő itt most felvázolt nekünk. Én mielőbb szeretnék abból az országból valamilyen irányba kikerülni, nekem az örök bíró felé is jó, csak nem akarok részt venni ebben. Én döbbentem figyelem, hogy honfitársaim 100 000 és milliói úgy gondolják, hogy így lehet, szabad, sőt kell beszélni. Hát ebből én nem kérek. A pokolnak külön erre a célra fenntartott bugyrába kerülnek az ellenzékiek. De legalább és... akkor jól fogjuk mi egymással érezni egymást. Robikám, legalább otthonos lesz. Nekem van egy sejtésem arról, hogy hol van ez a pokol, és hogy ki az ördög, aki erre a célra tartja fenn a poklot. Szerintem Putyin bácsi az ördög, és valamelyik gulág tábor, valahol Szibériában, az lesz az a bugyra a pokolnak, ahova az ellenzékiek kerülni fognak, nem? Nem, ez szerintem nem a túlvilágra vonatkozik, ezen a világon jön el a pokol. Nem hiszem, hogy Orbán Viktor a túlvilággal számol az ő érdekében. Amit még fontos megjegyezni, ez a poloskázás. Hát ez nem az erőjele. Aki erős, aki a maga erejében meggyőződött, az nem óbégat ilyeneket. Emlékszünk a rendszerváltás előtti pillanatokra, amikor talán 88 volt. Grósz Károly. 88 végén, november. Grósz Károly hadovált a fehér terrorról. Ez egy ilyesmi pillanat. Hát amikor ezt már... Számítva azt az apróságot, ugye mint kiderült, a Grósznak némiképp igaza volt, mint a helyzet illusztrálja. Hogy legalább vitatkozunk egyet. Érzékeli a hatalom, érzékeli Orbán Viktor, hogy csúszik ki a kezéből. Az ország már szellemi és lelki értelemben, anyagi értelemben még nem, ott még nem tart, de az ilyen ruszinszendi romulusoknak a dezertálása, hát cseppet sem jó jel. Tehát a helyzet az, hogy van az a mondás, hogy az óbégat, akinek a háza ég. Hát ez a poloskázás, ez egy ilyen jel. Hát, hogy ki az, aki izmozik? Az, aki erős? Ki az, aki veret az erejével? Hogy na most kisöprünk titeket. Az, aki erős is meggyőződött a maga erejében? Én azt érzem, hogy ez a gyengeség jele. És ez, hogy mondjam, nem fest jó képet a hatalom állapotáról. Azért ez a deportálás szerintem ez erős. Tehát, hogy már mint hogy persze az, amikor megtörténik, de hogy nem fog ez ide eljutni. Ha lesz erőszak, az kiszervezik. Nem tud a magyar állam uniós tagállamként ilyen deportálásokat. Szóval, hogy... Uniós tagállamként nem, valóban. Na, de hát... Így vetődik fel a probléma. De tavaszi nagytakarítás van, tehát most azért onnantól, hogy április 20-án van tavasz, akkor lesz a születés tavasz. Húsvét. Akkor ez a születésnapom, és akkor így nekem, akkor nem tudom, mit kapok majd tavaszi nagy takarítás címén a hatalomtól. Nem, hát, hogy azért záros határidőn belül kellene itt megtörténni valaminek. Jogilag nem nagyon fognak tudni, már Kocsis Máté is elmondta, hogy az, amit beterjesztettek a kettős állampolgároknak, az állam, egyik, vagy a magyar állampolgárságnak a felfüggesztési lehetősége, hogy ugye gyorsan aláírták, beterjesztették, majd ránéztek, hogy ez aggályos. Hát igen, tehát, hogy ez milyen jogalkotás már megint. Tehát ez nem ebbe az irányba megy el szerintem a Fidesz, hanem a kiszervezett erőszak irányába, illetve a polgárháborús hangulat szításának irányába. Egyre jobban feszítik ezt. Ezt tapasztaljuk a hétköznapokban. Ha látnak olyan videókat, amelyek akár a Fidesz, akár a Tisza pártnak a rendezvényein készülnek, lehet látni, tapasztalni, hogy micsoda feszültség van az emberekben. Egyik oldalon azért, mert őket ugye most már 2010 óta egy ilyen rideg polgárháborús állapotban tartják, mármint a Fidesz szavazókat. Másik oldalon meg a rengeteg kudarc, a elfojtott indulatok, a kiábrándultság, a keserűség, a reménytelenség, ami most persze egy új irányt vett, de azért ez mind benne van az ellenzéki, vagy nem Fidesz támogató polgárokban. És szerintem arra megy a Fidesz, hogy ezt a hangulatot fűtse a végsőkig, hogy ha kell adott esetben, akkor csak be kelljen dobni a kanócot. Mert ha bedobják, akkor baromi egyszerű. Tehát 25 forgatókönyvet ide lehetne skiccelni. Elindul a békemenet, hopp, véletlenül megjelentek az egyik mellékutcában valakik, ugye, és hát azt összeverekednek a békemenetelőkkel, akkor megjelenik a másik tömeg, akkor a tiszások, mit tudom én, ott megint van valami balhé, és akkor már rendkívüli állapot kell, mert már éjszaka is balhék vannak, meg autókat gyújtanak fel, hát így lehet megcsinálni, tehát nem kell hozzá semmi. De kell hozzá egy társadalom, ahol a feszültség a végsőkig van szítva. És szerintem ez erről szól most. Tehát én attól, hogy minket jogilag, meg a hatalom, meg elvisznek, meg mit tudom én attól nem tartok, attól viszont igen, hogy ezt a társadalmi napalmot bármikor belobbanthatja a Fidesz, hogyha azt látják, hogy itt tényleg kicsúszhat a hatalom, és csak annyit még, hogy amikor elmenjük ezekbe a különféle műsorokba fideszesekkel vitatkozni, és hát én egy olyan 5-10 évet már ledobtam az életemből ezekkel a műsorokkal körülbelül, szóval nyugdíjra már nem gyűjtök. Még 3-4 csatt, aztán meg is leszek. Szóval, hogy mindig, amikor szóba kerül a korrupció, jön ez a nagyon-nagyon idegesítő és nagyon elcsépelt csubak a védekezés, hogy hát nincsenek ügyek, meg persze most Mészáros Lőnceztek meg. Aha, itt van a Matolcsi család ügye. Nem? Emberünk kilépett a Nemzeti Bank kapuján, egy másodperc múlva nem csontvázak dőltek. Egy egész közpénztemetőnyi csontváz dőlt ki. Hát 100 milliárdokról van szó. Mindegyik így játszik fel, és pontosan tudja mindegyik, hogy ők így játszanak. Nem véletlenül keménykednek. Tehát, hogy itt a nagyon nagy felelősségre vonási sorozatot nem is kell majd elindítani, hiszen annyira nyilvánvalóak lesznek ezek az ügyek onnantól kezdve. Úgyhogy persze, hogy be vannak tojva, hát én is belennék tojva nyilvánvalóan. De legalább az unortodox gazdaságpolitika az jól működött, nem? Te most sajnálod a közpénzt erre? Én de hogy sajnálom a közpénzt. Az előbb itt magyaráztál. Azt tudom, mi az. Elvesztette már rég a közpénz jellegét. Hát ilyeneket magyaráztál az előbb, hogy infláció. Itt nincsen infláció. A boltosoknak a kapzsisága, a mohósága, a gátlástalanság, az van. Az még infláció. Milyen infláció? Ezeket a hatósági árakkal le kell törni. Ezeknek a boltosoknak. Mi is pörgetjük, mert fogyasztunk. Édes volt a tegnapi egyik tudósítása a HVG-s videóban. Megkérdeztek egy ilyen zászlóárust, hogy milyenek voltak a tavalyi árak, és milyen az idei ár. És akkor mondta, édes pofa volt, hogy idáig évente 100 forinttal emeltem, de most 500-al emeltem, mert jövőre nem akarom, mert akkor az gáz lesz. Most már akkor emeljük meg 500-al. Ez az egyik dolog. A másik, Pista, ez csak menetrend kérdése, még ráadásul nem is mondasz ellent. Persze, ez úgy kezdődik. Hát ismerjük ezeket a történeteket, általános iskola felső tagodat. Először persze kiszervezve, ugyanígy kezdődött az SZA is, ezért mondom, a miniszterelnök harcosok klubját hirdet az országba, csókolom, harcosok klubját szervez. Hát persze, hát úgy, ezt egyébként mondom, Lajos Mizse TV olyan precízen elmondta, én fel vagyok baszva, hogy nem tudom úgy elmondani, hogy a Robi meg egyébként sem beszélek olyan jól, hogy még le is térdeljek előtte, hogy de annyira pontos az. Legyen a fejedben az alaptörvény, ilyenkor, amikor ilyeneket mondok. Jaj, de jó vicc volt. Na, szóval azt akarom kinyögni, hogy, hogy ezek így szoktak, ez így szokott alakulni. De most, hogy azért mégse úgy menjünk haza, ahogy tehát a diagnózis, vagy a részletek kérdésében lehet, meg a Pista reménykedik. Sokan reménykednek, hogy nem lesz ez így, ez már régen tudjuk, hogy sokan reménykedtek. De hogy ne menjünk így haza, mert ugye volt itt egy másik március 15-e. És meg egyébként is. Az, hogy itt elrinyálunk össze-vissza, az egy dolog. Én ugye itt van az Orbán féle előbb, mint bárki gondolta volna rajtam kívül, hogy megveregessem a saját vállamat, ugye Ukrajnáról népszavazást rendez. Megvan a kérdés, megvan az időpont, és ez a dolog persze nem csak Ukrajnáról szól, és nem elsősorban Ukrajnáról szól. Ez egyrészt az orosz birodalmi érdekekről szól, amelyik a kiszolgálója, másrészt attól a vágytól hajtva vagyon, hogy mi ugyan nem lépünk ki, de látható módon ezt az uniót kiszervezik. Tehát a tetrekészek, vagy nem tudom, micsoda, itt alakul egy olyan koalíció, ami ráadásul nagyobb is, mint az unió. Ugye Trump áldásos tevékenysége eredményeképpen, amiből nem tudjuk, hogy mi lesz két év múlva, ugye időközi választások vannak Amerikában, meglátjuk, hogy mi lesz ebből a káoszból. Ez az egyik dolog. Én azt gondolom, és arra biztatok mindenkit, tudom, hogy csalni fognak, hazudni fognak, meghekkelik, letagadják a csillagoseget. Hála az égnek, tegnap a Magyar Péter meghirdette azt a népszavazást, amiben van regisztrálni kell, részt kell venni, etnikai, politikai, világnézeti, szociológiai háttértől és különbségtől teljesen függetlenül. Részt kell venni benne. Nagyon helyes és nagyon jó döntés volt. Örültem neki, hogy belekerült a 12 plusz 1. pontként. Hát, és a többivel meg foglalkozni kell. Az, hogy hogyan lehet enstandolni egy forintnyi ellopott pénzt, ennek a filozófiájába most nem menjünk bele. Tényleg azért meg kell ezt a hatalmat recsenteni. Ez az egyik dolog, a másik pedig az önszerveződés. Hagy ajánljam figyelmükbe, itt most néhányan gondolkodunk, el is kezdtük szervezni, a Perintfalvi Rita írta meg, pártársaságot akarunk szervezni annak érdekében, hogy úszítás miatt feljelentsük a miniszterelnököt, és meg is fogjuk szervezni. A jelenlegi alaptörvény és minden... Mindenkit hívunk ebben való részvételben, ez nem pártpolitika, nem lesz belőle se párt, se istennyila, semmi, ez elemi dolog. Azzal együtt, abban a reményben pont, amit a Pista mondott, hogy azért hála az égnek az unió nagyon erős korlát egyelőre. De elég olvasni Politkovskajat, a Putyin is átlépett egy idő után a Strasburgi Bíróságon is, és minden ilyen masszatoláson. De mindent meg kell próbálni, az kész. Nem tehát tudjuk, hogy... Ne csak sírjunk. Hol lehet feljelenteni a miniszterelnököt, esetleg a miniszterelnöknél, és akkor a miniszterelnök esetleg... Nem a miniszterelnök. Hát a független magyar bíróság. Hát, jó van, Robi, de most... Szóval, úgy van, velem tegnap történt, hogy... Neked jutott eszedbe, értem, hogy ez nagy probléma. Nem a féltékenység beszél belőlem, Sándor. Tegnap, velem is megtörtént, tegnap kint voltam a Orbán Viktornak a beszédét meghallgatni, ellentüntetőkkel, és ott körbevettek a rendőrök, és jött Bede Zsolt, és Bede Zsolt megpróbált bekostolni, de a rendőrök leszerelték rólam. Tehát, hogy az Orbán rendszer bele akart mászni az arcomba, de az Orbán rendszer megakadályozta. Hát ez olyan jó, nem? Megvéd magától a rendszer. De egyébként, hát ez... Robi, amúgy is meg akartam kérdezni, hogy érte egyébként honfitársaink részéről verbális, hát igen, fizikai biztos, hogy fizikai nem, de... nem, verbális, volt néhány beszólás. De csak de beszólás? Igen, harci nyuggerek beszóltak, de nem volt semmilyen olyan különös konfrontáció, vagy olyan szituáció, hogy nagyon belemásztak volna az arcomba, hanem ez a szolíd beszólogatás. Megkaptam, hogy minden szarista vagyok, természetesen, hiszen az Orbán rendszer minden, szerintem meg szar. Tehát... Ezek elhangzottak. Minden esetre nagyon rossz tendenciákat látok teljesülni Magyarországon. Ugye Magyarország eddig az elmúlt 15 évben egy fél autoriter, fél alkotmányos rendszer volt, valahol a diktatúra és a demokrácia között félúton. A Filipov Gábor úgy hívta, hogy ez egy hibrid rezsim. Sokféle megnevezése volt. Például el lehetett nevezni úgy is, hogy ez egy legitim önkényuralom. De most valami megint vált, éppen változik. Eddig sem szükséges, sem lehetséges nem volt ennek a félalkotmányos, félautoriter rendszernek az eltolása a diktatúra felé. Egy ilyen fehér orosz típusú átalakulás. És ez a helyzet most megváltozott. Egyrészt szükségessé vált, mert a Tisza áradása szükségessé tette, mert meg lehet, hogy ezek között, a félalkotmányos, félautoriter keretek között a hatalom Orbán Viktor számára már nem megőrizhető. Másrészt lehetségessé vált, ez nem pusztán szükségessé, lehetségessé vált, mert ami eddig ezt ellehetetlenítette, az az észak-atlanti világrend volt, amelyik mögött ott volt óriás birodalmi fedezetként az Egyesült Államok. És ez az akadály most elhárult. Az Európai Unió éppen az újraszerveződés peremén billeg, a NATO a feloszlás peremén billeg. Ha az Unió újraszerveződik, immár katonai védelmi szövetségként is, tehát a politikai és gazdasági szövetség kiegészül egy katonai védelmi funkcióval, oda már Magyarországot nem fogják meghívni. Főleg azért nem, mert jó részt azért kell újraszervezni, hogy Magyarország abban már ne legy. Putyin bácsi ügynökei már ne legyenek benne. És ha ez megtörténik, akkor már mindegy lesz, hogy mi a közvélemény állása. Mindegy lesz, hogy mit gondolnak a magyarok arról, hogy akarnak-e maradni az Unióban, vagy sem. A magyarok egyébként maradni akarnak az Unióban. Mind a 15 év alatt maradni akartak, sőt 2004 óta, a kezdetek kezdete óta minden mérés azt mutatja, hogy 80%-nál nagyobb arányban akarnak a magyarok az Unióban maradni. De azért élvezték a szabadságharcot az Unió ellen, Brüsszel ellen. Azért élvezték az óriás plakátkampányt Brüsszel ellen. Azért élvezték a vétóit Orbán Viktornak, amivel az uniós döntéshozatalt gáncsolt a léptennyomon, a Vlagyimir Putyinnak az érdekei mentén. Azért az jó volt, jó érzés volt, úgy érezték a magyarok, hogy ők büszkébbek, nagyobb nemzetőkettől. És most megkapták azt, amit nem akartak. 80%-nyian nem akartak kikerülni az Unióból, csak ők úgy képzelték el, hogy majd lesz egy huxit népszavazás, és akkor majd ők behúzzák a féket, ha Orbán Viktor túl messzire megy. Nem volt fantáziájuk ahhoz, hogy ez úgy is megtörténhet népszavazás nélkül, hogy az Unió feloszlik, és újra szervezi magát nélkülünk. Nem is kell feloszolni, csak egyszerűen új szövetséget kötnek ki. És ez most kilátásban van, és ez most realitás, reális fenyegetés. És ha ez megtörténik, mindegy lesz, hogy mit gondolnak a magyarok az unióban maradásról, vagy az unióból való kilépésről, hogy vélekednek, milyen arányban, mert nem fog számítani Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin, meg az Unió, meg az Egyesült Államok. Szóval a nagy világerők fognak dönteni erről. Mindegy lesz, mit gondolnak a magyarok Orbán Viktorról. Hogyha 90%-nyan akarnak majd a Tiszára, vagy a következő, vagy az azt követő Tiszára, vagy Magyar Péterre szavazni, nem fog számítani. Mert ugyanúgy fogja nyerni a választást Orbán Viktor kétharmados többséggel, ahogyan eddig, vagy ahogyan Lukasenko Minszkben nyeri a választást, vagy ahogyan Putyin Moszkvában nyeri a választást. És akkor már nem lesz kiárat, már nem lesz vészkiárat ebből a forgatókönyvből. Szóval egy nagyon-nagyon rossz tendencia az, ami most látszik, és nem látom azt az erőt, amelyik ebből az irányból, vagy ebből a mozgásból Magyarországot kimozdítsa. Sírva mondom meg, reménytelenül meg nekem, lemenjünk bele a részletek. Ezért most mindenkinek, akárhogy is került föl ez a népszavazási kérdés, akárhogy is hangzott el, akárhogy is indul dramaturgiailag, amit föltett a Tisza és Magyar Péter, ezen minden olyan ember, aki belátja mindazt, ami itt most elhangzott, összefoglalóan is, ez volt a Lajos Vizei sztorinak is egyébként a... Csak olyan szar utólag fölmondani, vártam, hogy Robi végre mondja el azt, amit a Lajos Mizei tévének is elmondott itt. Tehát részt kell vennünk a szavazásba. Mindenkinek. Ha egy csepp esze van most, akármelyik ellenzéki pártnak, akárhonnan jött, akárhova megy, akár régi, akár új, nem sokára a Tisza is régi lesz, most kell szavazni, mert az lesz, hogy utána lehet, hogy csak fölébredünk, aztán már tök mindegy, hogy mit csinálunk. Hosszú-hosszú ideig. Janikám, fél órája jelezted, hogy lenne még egy mondatod. Mindegy. Mindegy, jó. Akkor csak annyit, mert két mondat, csak azért, mert megtaláltam, és egyszerűen muszáj közkincsétel, nem Szántó Miklós gondolat. De na, figyelj, esküszöm, jó. Figyelj, jó, a Pisti, nem neked szólt. Jó, házi feladat, mire gondolhatott a költő, ugye? Szántó Miklós. Kontinensünkön a béke közelebb van, mint valaha, hiszen Orbán Viktor miniszterelnök átadta a vezetés stafétáját Trumpnak az ukrajnai béke misszióban. Hoppá! Tényleg, ez így van. Van még egy mondat. Jó, ezt értettem, ez egy... Majdnem azt mondtam, hogy Deák Dani díjas... Lesz ez még jobb is, mondjad. Mélyre hatoló kifejezése a miniszterelnök úr iránt érzett szeretetnek. Jó, én szinte látom is, ahogyan Donald Trump mondja Orbán Viktornak, hogy átadod a stafétát, Viktor? És Viktor mondja, hogy még nem tudom. Át. Nem, azt ezt át kell gondolni. Jó, tessék, Donald. Na ugye, hogy jó. Na és akkor most jön az, ami nagyon szép. Ez már költészet. Mégis sötét fellegek gyülekeznek London és Párizs felett, ahol a Vogue Hydra európai fejei összeesküvéseket szőnek, hogy meghosszabbítsák a vérontást és politikailag korrupt mesterkedéseiket a USA-t füstölgő romjai közül visszavezessék az óvilágba. Na? Zseniális. Egyébként a Freud több ponton megjelenik. A Szántó egy kretén, ez, bocsánat, tényleg. Én még akkor ismertem, amikor ember volt. Esküszöm, volt ilyen. Volt. Ez egyébként egy borzasztó élmény. Ezeknek a fiúknak talán mondtam, ne haragudjatok. És ez most, jó. Valamikor ugye 10-ben levettek a képernyőt, és elmentem a rádiót csinálni, és akkor kitaláltam, hogy majd fiatalokkal babrálunk itt, és akkor körülnéztem, kerestem baloldaliakat, nem nagyon voltak sajnos, és aztán megtaláltam Szántó Miklóst, Megadja Gábort, Békés Mártont, Hollik Istvánt, szegény Lukácsi Kati kilóg ebből a sorból, de ő is ebben benne volt. Arany kezed volt. És tehát sorolhatnám, és megdermedve állok, amikor ők megszólalnak. És lehet, hogy ezért is vagyok fokozottan hisztérikus, mert mint a... Egyszer csak, hát olvastak Kafkát, és nem akarok a miniszterelnök nyomdokaival lépni, egy dolgot csak hagyjegyezzek meg. Azért az mekkora, mennyire ott volt Freud, amikor a miniszterelnök azt mondja, hogy és akkor ugye az unió, talán rosszul fejezem ki magam, vagy nem ezt a szót használta, de hogy pusztán, tehát ki akarja rabolni Ukrajnát, ezért akarja elpusztítani, az unió és a NATO. A birodalom. Akar, de Orbán igen. Viktor megvédi Ukrajnát. Megvédi, igen. Nem? Hát a mekkora... nyugattól. Nem, az oroszok filantrópok. Egyszerűen filantrópok. Hát a bátyjuk, hát a testvérük, akik szeretné visszafogadni a családba az eltékozó, vagy elkóborolt tékozló fiú, de a fiú nem akar visszatérni a mocsok nyomorult Zelenszkij miatt. Ja. Akit el kéne onnan mozdítani, hogy végre visszatérhessen oda Ukrajna, ahol tartozik. Mekkora poén, amikor arról értekeznek, hogy a Zelenszkij nem legitim vezető. Azt hagyjám, de már most arról értekeztek az M1-en, mert készültem ugye a műsorra, hogy széles látókörű ismereteim legyenek a valóságról, hogy Zelenszkij kaszinót vett. Ja. Ez a legújabb hír. És akkor egy felzokogott bennem egy Bobrovnicki Kristóf, ugye, hogy mindig ez a vége, nem? Hogy mindig ez a kaszinózás. Az ember elmegy, lehet, hogy jó politikus, meg akar, mint az csak a végén egy kurva kaszinó összerondítja a képet. Nem akarok túltengeni tényleg, de beszéljünk... Oké, Sanyi, semmi, megoldjuk. Tényleg, bocsánatot kérek. A Jani szegény elfejtette fél órája. De a Jani orákulum, hagyjad már. Igen, de beszéljünk már egy kicsit a másik március 15-éről is. Jó, ott azért elhangzott egy-két számomra, legalábbis számomra szimpatikus dolog. Pista, te ott is voltál. De Sanyi, közben aludtál, én már elkezdtem a másik március. Igen, igazad van, csak aztán a fiúk visszavitték a bulvár irányba. Mondjad, Pistám, ott voltál, mit éreztél, de mit ott, láttál, mit mondtak, ki volt ott? De én a hátratolt helyőrség voltam. Mondom, hogy szólaljon meg, akkor nem szól. Jani, mondjad már, Jani. Na most akkor nem mondjam a fantasztikus élményeimet a tüntető tömeg mögött. Jani, beszél. engem megölnek a tanyavilágba, hát jött velem néhány ember, és elmondták, hogy egy büdös bunkó vagyok, meg állom, cseszegetem a János. Szólalj már meg, az Isten áldjon meg. De jó ég, egyre jobban érezem magam. Azt akartam mondani, hogy önöknek nem kell tudni, de nyilván kitalálják vaktában is, hogy ez az egész dolog úgy kezdődik, hogy van egy-két téma, amit meg fogunk beszélni, és ezeket Sándor fölvezeti. Hát szegény Sándor már 25 perce próbálja fölvezetni a második témát. Én azért próbáltam nem megszólalni, hogy hát, ha neki sikerül. Na most akkor vegyünk el legalább az inflációt. Még soha sem. Tehát úgy... Igen. Következő. Következő. Ugorjunk, mondta. István élményei. Ja, nem volt semmi élmény. Hát nekem nagyon nagy csalódás volt, mert arról volt szó a nap elején, hogy a Fidesz rendezvényén fog esni az eső, és délutána megy el a felhő, hát a nagy fenét. A háttérhatalom ennyit ér. Nagy lószar. Úgy megáztunk, mint a vöcsök. Nagyon sokan voltak tényleg, tehát... Négy óra után, ugye háromkor kezdődött, négy óra után, én a Oktogonnál voltam, akkor már ott nem tudott közlekedni a villamos, semmi le kellett zárni. Ugye addig szólt volna egyébként a területfoglalás. És négy óra után még javába jöttek a Hősök tere, meg a terrorháza felül az emberek. Úgyhogy én nem megyek bele ilyen tömegbecslésben, fogalmam nincs. Egészen biztos, hogy 12 ezernél többen voltak. Tehát ezt nyilván lehet mondani. És egy ilyen nagyon bizakodó hangulat tömeg volt. Tehát a fogalmam nincs, mi lesz ennek a vége. Mármint, hogy tudom, hiszen majd megyünk együtt Recskre, vagy mit tudom én hova. De hogy addig mi történik. Tehát, hogy nem tudom, hogy a Tisza párt meg tudja elverni a Fidesz, vagy nem. Nem is jósolgatnék. De az a közhangulat, amit én látok, tapasztalok, és nem csak magam körül, hanem visszajelzésekből, az nem volt már nagyon régóta. Tehát itt biztos, hogy változás van, és szerintem a fideszeseknél is van már változás. Csak a kognitív diszonancia 15 év után azért az keményen tud ütni. Nem lesz olyan könnyű szembenézni a valósággal. Nyilván ezért megy folyamatosan a valóságtagadás, még talán erősebben is, mint egyébként azt a hatalom elvárná. De hogy nem tudom, önök mit tapasztalnak, én tényleg azt tapasztalom, hogy ez az öröknek hit, nem? Gránitszilárdságú hatalom, az most elkezdték elhinni az emberek, hogy talán mégsem az. És én eddig ilyet nem tapasztaltam. Tehát a hiába volt itt a ellenzéki összefogás, meg szétfogás, meg Márki-Zay Péter, mint tudom, mindenféle próbálkozások. Maga az, hogy egyáltalán megtörténhet valami, az szerintem egy olyan felhajtó erő lehet egyébként az ellenzéki oldalon, ami mindenképpen újszerű, és mozgósíthat olyanokat is, akik egyébként meg már nem mentek volna el szavazni, mert azt mondják, hogy már megint az MSZP-DK, mit tudom én. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok 2026-os választásra, már csak meg kell élnünk, ugye? Én is nagyon bizakodó vagyok, ugyanakkor meg van bennem egy félelem is ezzel a 26-os választással kapcsolatban. Óhajtom hinni, hogy ez a 26 tavaszi választás, ez még egy nyílt kimenetelű választás lesz, ahol akár győzhet az ellenzék. Szeretném hinni, és ez a legeslegutolsó remény. A legutolsó. Hát minden az elmúlt 30 év, vagy most már 35 év, ami a rendszerváltás óta telt, ilyen reményekkel telt, amely reményekben mindig csalódni kellett, mindig pofára kellett esni, de ez a pofára esés lesz a végső. Ha ez megtörténik, ezután nincs több. Ott maradunk lent. Aszfalton az arccal. Forró betonon hasalok. Sanyikám, kérdés. Jó, én tovább lendülök, mert... De min? Örök probléma minden választáskor. Minden... Hú, de nehéz helyzetben vagyok, hogy ne bántsak meg sok embert is, aki itt ül. Egyébként rám is vonatkozik, mert hogy én is nyugdíjas vagyok. Mindjárt meglátják, mire akarok kiukadni. Hogy ez a 5 forinttal olcsóbb csirkefarhát, ez, hogy látjátok, félre tudja-e vinni megint úgy a társadalom egy jelentős részét, hogy az eldönt egy választást. Mindig minden politikai párt nekiront a nyugdíjasoknak mindenféle ígéretekkel. Én még azt is mondom, hogy korumpálja őket, és nem akarok súlyosabb szavakat használni. Szerintem ez a folyamat már elindult, és még ehhez hozzáteszem melyik kutatóintézetnek a felmérését, mi szerint a magyar nyugdíjasok több mint kétharmada Fidesz szavazó. Értik ugye, hogy mire gondolok. Ha most megengeditek, akkor elsőként. Azt szeretném mondani... Mindenképpen önöknek, beszélj, hogy... János, és hosszan, mert megüt a guta mindjárt a kérdéstől. Olyan, a... Meg a kérdésbe foglalt állítástól is. Hát... Tehát, talán feltűnt már önöknek, hogy a... Én két hetenként szoktam írni a labba, a nyomtatott labba. Most megígérem nyilvános, hogy a két hét múlva megjelenővel erről fogok írni. Konkrétan ugye a kérdés veleje az infláció, és itt érintettük egyszer-kétszer, de nem beszéltük meg. Én a szerint képességeim szerint két hét múlva szeretném megírni a rendelkezésre álló terjedelemben, hogy miből van Magyarországon infláció, és miért rohad a forint. Ezt most nem fogom elmondani önöknek, mert annál egy kicsit hosszabb. Ami fontos számomra, hogy ugye egy nyilvánvaló reflexből mondjuk, hogy az Orbánék meg akarják venni a nyugdíjasokat, és az is igaz, hogy úgy fest, hogy meg is vették. De tegnap... meghökkenve láttam, hogy ebbe az ígéretversenybe a Tisza is beszállt. Ők is megígérték, ugye, hogy a nyugdíjasok kapnak szép kártyát, meg 0%-os áfájú gyógyszereket. Ugye az SZIA-ra megígérték a 9%-ot oda-vissza mindenkinek. És hát bevallom, én is ott voltam egyébként, nem csak a Pista volt egyedül. Én is elmentem. És hát fájt a szívem, mert tudnélik, így nem lehet megbeszélni az ország problémáiból semmit. Tehát ha most arról akarunk beszélgetni, hogy ki mit ígér, és ki tud nagyobbat ígérni 2026-ban, akkor az egy olyan rossz vágány, amelyikre én nem nagyon szeretnék ráfutni se. Úgyhogy kétségbejtőnek láttam ilyen értelemben a helyzetet tegnap a Tisza nagygyűlése végén, mert hát az az igazság, hogy én államférfira várok. És nagyon örülök, hogy Magyar Péter versenyképes Orbán Viktorral, lenyűgözve figyelem, hogy a szervező munkája az leginkább a komoly multinacionális cégeknek a HR munkájára emlékeztet, úgyhogy ott a nagyon komoly szervezet jön létre. De nagyon fájt nekem látni, hogy az egyik oldalon az Orbáni úszítás van, amiről itt most hallottunk, a másik oldalon pedig jelentkezik egy politikai erő, amelyik úgy gondolja, hogy a hatalomért részt kell venni az ígérgető versenyben. Én nem az ígérgető versenyben, hanem az igazgondó versenyben szeretnék részt venni, és hát meg kell mondjam önöknek, hogy az egyetlen vagy a legérvényesebb miniszterelnöki programbeszédet ugye jól ismerjük Churchilltől, ugye? De hát május 10-én akkor az nagyon érvényes volt, nem ígérhetett más, csak vért és könnyeket, gyötrelmet és szenvedést, de az lett. Tehát ha most komolyan leállnak azon gondolkozni, hogy hova fog jutni ez az ország. Hogyha az átlagfizetést a miniszterelnök megígérte, hogy 1 millió forint lesz, az átlagos SZIA meg 9%, akkor hadd kérdezzem meg önöket, két hét múlva majd benne lesz az újságban, hogy mennyi lesz az infláció? Kicsit gondolkozzunk el azon, hogy mivel játszunk. Ha vigasztal téged, János, az igazságversenyt, én se fogom megélni, neked sincsen rá sok esélyed. És ezt azért is mondom, mert én engem igazából azt foglalkoztat, és ez a gondolat inspirált, amit a János elmondott, hogy nagyon fontos, hogy addig mi lesz. Mert ez fogja elhozni esetleg azt a helyzetet, hogy akármi is alakul ki 26 után, azok, akik... remélhetőleg nagyon sok fiatal, meg egyáltalán, majd csak lesz egyszer egy olyan politikai erő ebben az országban, amely képes, még adott esetben lehetetlen körülmények között is, én hajlok arra, hogy mondjam, amikor a rémálmaimmal akarok lefeküdni, akkor a 2000 óta Oroszországban történtekkel szórakoztatom magam. Nem egy élvezetes szórakozás, de hát ezt már említettem, hogy kísértetiesek a hasonlóságok, és hát Oroszország most dermed. Oroszországnak viszont van egy esélye, hogy neki áll háborúzni. Nekünk viszont ilyen valóságos esélyünk nincs, hála az égnek, mint ahogy a 3. birodalom és Hitler. egyszer csak eljutott a szociális ígéreteinek addig a hatására, hogy csak akkor tudta finanszírozni, amikor már lerohanta Európát. Tehát nem csak ideológiákról van itt szó, de hát most messzire visz. A lényeg, hogy addig mi lesz, azért megint csak arra biztatok mindenki, hogy vegyünk részt ebben a népszavazásban, amit a Tisza meghirdetett, mindentől függetlenül. Amúgy meg én nem, engem zavar a generációm viselkedése értelemszerűen, ebben most nem akarok belevenni, de mondjuk például nekem az a benyomásom, ugye, amikor például azzal kapcsolatban lamentálunk, hogy miért nem lázadnak az emberek az egészségügyel kapcsolatban, vagy hogy van az, hogy egy csomó ember, és szeretném mondani, hogy nem elsősorban az érintettek kevesebben vannak. Azok az emberek ugye milyen boldogan dőlnek hátra, ráadásul az ígéreteknek egy része messzire van kivetítve, hogy azt olvasod az újságban, az Orbán megígérte, hogy az egy gyermekes anya is ugye 30 alatt. Aztán ez az áfa dolog a zöldségekkel meg a gyümölcsökkel kapcsolatban. Itt azok elégedettek és fognak az Orbánra szavadni, akik ezt beszopják, és akiknek a pénztárcája nem érezhető. Nem lehet ám csirkefarhátozni, Sanyi, mert vidéken egy csomó olyan csirkefarhátot se lehet kapni. Tehát amúgy meg persze a bibliai utálat és a nyugger és a hülye, és ha majd nem lesznek nyuggerek, akkor kurva jó lesz ebben az országban. Én ezt értem. Nem mondtam ilyet, Sanyi. A végén aztán minden beszélgetés végén megtaláljuk a nyuggereket. Sajnos nincs így, mert továbbadják ezt a mentalitást a gyerekeiknek, adják. És majd a gyerekeik is pontosan olyanokká válnak, mint ők, ezért aztán ez olyan, mint egy ragály, sajnos ebből nem lehet kigyógyulni, vagy ebből nem lehet... Nem, ez nem tud kihalni, hanem ez átadódik ez a mentalitás. Itt két szövetség az, amit megkötött a hatalmi osztály a saját uralmának a fenntartása érdekében. Az egyik szövetség az, amit a hatalmi osztály kötött a nyugdíjasokkal, az aktívak ellen és a fiatalok ellen, a modernizáció ellen, az ország polgárosodása ellen, az ország digitalizációja, nyugatos elköteleződése ellen, az országnak a felzárkózása ellen, és ezt igen, csirkefarháttal és burgonyalevessel lett megpecsételve ez a szövetség. A másik szövetség, ami köttetett, az pedig a hatalmi osztály, az elit kötötte a roncstársadalommal a középosztály ellen. És ez a két szövetség az, ami, és ennek a szövetségnek ezt a szövetséget, ezt nem Orbán Viktor kezdte el megkötni, hanem az MSZP. Ez az MSZP-nek a szövetsége volt, és Orbán Viktor úgy vette át, és alkalmazta önmagára, mint egy innovációt, mint egy politikai innovációt, amit hát el kell tanulni, nyilván ami hasznos, azt el kell tanulni a kommerektől, hát ez is ilyesmi lett. Robi, neked teljesen igazad van, csak annyit hadd mondjak hozzá, hogy kénytelen vagyok szóval tenni, hogy ez egy 500 éves gyökérzetre visszamenő történet, és ez a 16. századi, a török korban kialakult uradalmi rendszer, ami a 18. században szélesen kiterjedt, és amihez az uradalmi cselédség tartozik, amelyet először II. József idején számoltak meg, és körülbelül ugyanakkora volt, tehát családok száma szerint körülbelül ugyanakkora volt az uradalmi cselédek létszáma, mint a jobbágyoké. Az egy közkeleti magyar téveszme, hogy a jobbágyok a társadalom alsó rétege. A jobbágyok voltak a középosztály. A társadalom alsó rétege, amit angol kifejezéssel underclassnak hívhatunk, az az a réteg, amelyik a saját terejében nem tud megélni. Ezt a réteget régen a mágnások tartották el, a nagybirtokosok, a grófok, most röviden. Ez az a réteg, amelyik nagyon boldog volt, amikor a 38-tól ki lehetett fosztani a középosztályt, ez a zsidókat, utána a földbirtokosokat, utána a részvénytulajdonosokat, aztán a háztulajdonosokat, aztán a kulákokat, a svábokat, végül a falusi pékeket, meg a fodrászoktól is el lehetett venni mindent, és aztán be lehetett költözni a Balassi Bálint utcai lakásba, miután onnan kitelepítették a polgári tulajdonost, és az a marhára tetszett nekik minden olyan rendszer, amelyikben rabolni lehetett. Ez volt 89 egy következő rablás, amikor a közvagyont rabolták szét. Jól mondod, a grófok, csak akkor vörös grófok voltak, vagy vörösbárók, és ez a következő rablás volt aztán utána, amit a Gyurcsányék csinálták, hogy a jövő terhére jöttek. Az Orbánék meg most megint szétrabolták az országot. Na most Amit akartam mondani, hogy ezt, tehát ez rutinszerűen kötik. És csak egyetlen egy példát mondok önöknek, jó figyeljenek, mert szerintem minden benne van. Van Magyarországon egy kedves idős házaspár, Botos József és Botos Katalin. Ismerhetik őket, az idősebbek jobban emlékezhetnek rá. Egyetemi tanárokról beszélek. Az idősebbek sem emlékeznek rá, egyébként ők. Ez Botos József, tehát mind a ketten MDF-esek voltak, és az Antal kormány idején magas pozícióba kerültek. Botos József, ha jól emlékszem, a nyugdíjbiztosítónak volt az igazgatója, de a lényeget most mondom. Botos József és Botos Katalin a 90-es rendszerváltozás után elkezdték mondani azt, hogy a nyugdíjakat a felnevelt gyerekek számához kellene valamilyen formában igazítani. 35 év telt el, volt 8 miniszterelnök, 16 kormány, történt valami? Nem. És itt értem vissza hozzá, hogy az alapvetően arról szól a dolog, hogy a Magyarországon a jövő semmilyen szempontot nem játszik, semmilyen szempontban nem játszik a választásokon, senkit nem érdekel, hogy mi lesz a jövő, az érdekel, hogy hogy lehet megszerezni a mát, a mai hatalmat. És ezért lehet a nyugdíjasoknak játszani, és az átöröklést is elmondom, hogy van, Robi. Úgy van, hogy mai fiatalok, felnőttek, tudják, hogy tök felesleges gyereket nevelni, mert az időskori jólétem nem attól függ, hogy mennyi gyereket nevelek, hanem attól, hogy milyen izéket tudok felmutatni ahhoz, hogy megállapítsák a nyugdíjamat. Semmiféle felelőssége nincsen az aktív korúaknak abban, hogy legyenek gyerekek. Mi ez a baromság? A családpolitika. Ez egy néppusztító baromság. Ez arról szól, hogy a bankoknak jó legyen, meg az építőiparnak jó legyen, meg a lakástulajdonosoknak jó legyen. Hát gondolnak bele abba az egyetlen ténybe, hogyha valaki 2021-ben megvett mondjuk egy panellakást Őrmező vagy Újpalotán, és ki sem nyitotta az ajtót 5 évig, annak a tulajdonában levő lakás most 40%-kal többet ér. Meséljék el, hogy mi az infláció. 20%-kal ment fel a forgalomképes lakások ára január-februárban, 2 hónap alatt. Aztán utána beszélgessünk arról, hogy mit csinál a KSH. Az infláció ez egy származtatott adat, azt úgy csűröm, csavarom, ahogy akarom. Elmondtam már benne a stúdióban is egyszer, ha érdekli önöket, az infláció gyűjtsék a saját számláikat, amikor vásárolnak, és egy év múlva nézzék meg. Aztán azt beszél az én KSH, meg a mit tudom én ki, ezek a barmok, ezek a megafonos, meg a többi, amit akar. Ott lesz maguk előtt a nyers tény. Én csak annyit szeretnék. Értem én ezt az okfejtést, és nagyjából egyébként egyet is értek vele, csak őszintén, persze a 80-as években születtek a gyerekeim, meg a 9, nekem eszembe nem jutott, miközben csináltuk őket, minden a sok összefüggés, amit a Jani előadott, esküszöm, az meg. De komolyan. Igaz, hogy éppen ahogy jöttünk, kérdezte tőlem valaki, hogy ha most 20 éves lennék egy gyerekeim, hát az a baj, hogy én, nekem van gondom, nekem a cigányasszonyok mindig 6 gyereket jósoltak, ha jó Isten segített, akkor lehet, hogy van 6, 4-ről tudok. Ez az egyik. A másik meg az, ami nem, egyre nem vicces, egyébként érdemes olvasni. De akkor érdemes. Nem jó Isten segített, Sanyi. Érdemes. A 60 azért ne, azt ne kenjük már jó Isten. Jó, de nevelt fiam volt, meg mit tudom én, és minden. Sanyi, szerintem te egy kényelmesen válogathatsz majd a pokolba a bugyrok között. Minket bebasznak ugye ott a bajzébe, abba a Lipsi szarba, te meg nyugodtan, annyi helyed lesz, hogy csak na. A másik, tehát tényleg Veres Péter, Puszták népe, a harmadik nem fogom, elfelejtettem, nem biztos. Na mindegy, ja igen, hogy újból el azt akartam, az a fontos, hogy most ezután mi lesz, és addig mi lesz. Itt el lett csorolva szerintem, nagyjából a diagnózis látható, hogy a dolgok milyen irányba teszünk valamit, vagy nem teszünk. Amúgy meg a történelmi örökség olyan érdekes, ez szelektív. Tehát itt valami mélyebb dolog van, mert elfogadom, hogy mondjuk a Robi állítása. De például az az örökség, amit az én nemzedékemnek tudni kellene, legalább a saját szüleitől, meg az én nagyszüleimtől, hogy mit jelent a háború. És hogy ezek a szavak mit jelentenek. amik itt elhangzottak. Ami a Pista nagyon fiatal, neki is, meg sokaknak. Én megértem, elfogadom, hogy azt gondolják, hogy ezek csak szavak. Nem éltek, talán nem is. És ez az örökség hova lett? Tényleg elfelejtettek, elfelejtettünk, nem ti, te meg én, elfelejtettünk mindent. És úgy néz ki, hogy van erre esély, de csináljuk, mondjuk. Azért vagyunk. Miért a második világháború nem úgy kezdődött, hogy a második világháború nem úgy kezdődött, hogy véget ért az első? Hát, hogy, Nem. Nem, ott van a társadalomban is, hogy az első világháború után azt gondolták az emberek, hogy itt már ennél nagyobb szörnyűség nem történt. Nem gondolom. Tényleg borzasztó volt az első világháború. Bocsánat, megkötötték a békét, gyakorlatilag akkor eldőlt, hogy jön a következő. Nem, és milyen lelke? Rettegtek a háború, ez nem ugyanaz is nekik. Volt okuk rettegni a háborútól, és ennek ellenére valamilyen szinten felülemelkedtek, és ezzel együtt ugye jöttünk el az orosz nagykövetség mellett, éppen olvastam a Moszkva tér című fantasztikus izét, a fantasztikus izétől, a nevét sem fogom kiejteni, valami hülye germántól. Putyin a béke barátja. Putyin a béke. Mondja az abból a Németországból. Hát figyelj, az elmúlt 101 néhány évben két nagy békepap volt Európában. Az egyiket Adolf Hitlernek hívtak, és ezen most nem a rendszer izébe akarok benni. A béke jegyében itt markánsan, durván Adolf Hitler lépett föl, és most Putyin. Itt a két békepap. Anyám úristen. Na most. Nyomokban rubelt tartalmazhat az a könyv. Amelyiket nyomokban rubelt tartalmaz. Az a könyv, amiről beszélsz. Tehát, hogy ezek ilyen FSB projektek. Tehát ez teljesen nyilvánvaló. Napnál világosabb. És hogy az, hát maga az AfD is egy rubel párt. Az is különös, hogy az Európai Unióban két rubel frakció is van, pusztán csak azért, mert a Marine Le Pen nem hajlandó az AfD-vel közös frakcióban ülni, mert még a rubel se simít el mindent. Ugye a 20. századnak van egy elég terhelt öröksége a franciák számára, még ha szélső jobboldaliak is azok a franciák, sőt, talán annál inkább. Úgyhogy ezt még a rubel sem simít. És a patrióták egymás között. Szélső jobboldaliak, szövetség nem úgy. Hát akkor... Nem, majd úgyis, igen. Csak annyit, hogy ársapkát a nemzeti lobogókra. Ez nagyon megmaradt bennem, amit Sanyi mondott, hogy nagyon elszabadultott az infláció a nemzeti lobogók környékén. Elnézést kérek, hogy így rátelepettem a műsorra. Ha lenne gázink, akkor mondanám most a Zsombornak, hogy erről most lemondok, mert hát nem nagyon szolgáltam rá. Lesz azért... Hiányoztál. Igen, te is nekem. Elbúcsúzom, és aztán ugye, ahogy szoktunk, utána azért még van időnk egy-két nézőtérről jövő kérdéssel, és köszönöm, hogy megtiszteltek minket. Köszönjük.